गदर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा, बदल जाएगा ये नजारा, हम बदल जाएगा ये नजारा, गदर ने किया है तुम ये मना लो के जी भर के हमको सता लो, इशारों पे हमको नचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो के जी भर के हमको सता लो, नहीं कुछ कहेंगे कि हंस कर सहेंगे, सितमगर सितम हम तुम्हारा, हम सितमगर सितम हम तुम्हारा, क्या जलने किया मेरे आशिक आवारा, हो आ मेरे दिल में बस जा, तेरे आशिक आवारा, तेरा प्यार है एक सोने का पिंजरा ओ शहजादी, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी, ओ मुझको अपनी जान से प्यारी अपनी आजादी।